بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مخکنی درس کې موږ د دیموکراسي تعریف شروع کړو او دا خبره هم شروع کړې وه چې د دیموکراسي د تعریف د اسلام سره څه تعلق دی. نو هلته موږ د دیموکراسي په تعریف کې دا خبره کړې وه چې په دیموکراسي نظام کې به حاکم اعلی یوازې ولسی او د ولس د حاکمیت د پاسه به د هېڅ چا حاکمیت نه چلیږي، خو په اسلام کې به حاکم اعلی یوازې الله وي او ټول مخلوق به د الله تعالی حاکمیت د الله تعالی فیصلې او د الله تعالی قانون ته تسلیم. او بل هم دا خبره کړې وه چې په دیموکراسي نظام کې به مشرۍ ته رسېدل د ولس په انتخاب سره، یعنی چې ولس څوک منتخب کړه نو هغه به مشر کېدلی شي او قدرت ته به رسېدلی شي، او چې ولس څوک منتخب نه کړي نو هغه به نشي کولی چې مشرۍ ته ورسېږي. چې په دغه انتخاب کې به د هر دین او د هر مذهب او عقیدې والا حصه اخیستلی شي، یهودي او که نصراني او که علماني او که د بل دین او مذهب والای. نو دا خو دیموکراسي طریقه وه. اوس په اسلام کې به په څه طریقې باندې حاکم او مشر ټاکل کی؟ نو د دې وضاحت کوو. نو په اسلام کې به خلیفه او حاکم په یو د درې طریقو سره انتخابي. اوله طریقه د انتخاب وصیت، یعنی چې مخکنی خلیفه او امیر المؤمنین وصیت وکړي چې زما نه وروسته او پلانکې ستاسو امیري، نو بیا به دغه مشر ته ولیعهد ویلی کی. دلیل په دې طریقې دا دی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مرګ رانږدې شي، نو د خپل ځان نه وروسته د خلافت وصیت د عمر فاروق رضی الله عنه دپاره وکړي، دا به ستاسو خلیفه وي. او دا کار یې د صحابو په حضور کې کړی و، نو د صحابو په دې اجماع. دویمه طریقه د انتخاب شورا ده، یعنی چې مخکنی حاکم د خپل ځان نه وروسته خلکو دپاره یو شورا مقرر کړي او ته ووایي چې تاسو به په خپل منځ کې یو کس د خلافت د مشرۍ دپاره په مشوره انتخابوئ، چې دغه طریقه عمر ځان هم کړې وه. کله چې هغه په مانځه کې په نیزه ووهل شي او په دې پوه شو چې مرګ مې رانږدې دی، نو شپږ صحابیه منتخب کړل او شورا یې جوړ کړ او ته وویل چې تاسو به په خپل منځ کې یو کس خلیفه مقرروئ. نو دا دویمه طریقه شو. دریمه طریقه د انتخاب امامة المتغلب ده، یعنی چې یو امیر په یو علاقه باندې غلبه حاصله کړي او هلته خپل حکومت اعلان کړي او شریعت نافذوي، نو دا به هم شرعي امیري السمع او طاعت به واجب. نو معلومه شوه چې اسلام کې به د مشر انتخاب په یو د دغه درې طریقو سره کی، یا په وصیت سره، یا په شورا سره، او یا په قوت او غلبې سره. نو د دیموکراسي نظام ټاکنې د اسلامي نظام د ټاکنې سره سراسر خلاف، ځکه چې په دیموکراسي نظام کې ټاکنه په جدا طریقې سره کیږي او په اسلام کې په جدا طریقې سره کیږي. نو معلومه شوه چې د امیر په انتخاب کې د اسلام هیڅ تعلق د دیموکراسۍ سره نشته. دا خو یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې په دیموکراسي نظام کې دا قانون دی چې الشعب مصدر السلطات، چې ټاکنه به مطلق ولس کوي. نو ولس چې هر څوک وغواړي انتخابولی شي، که کافري او که مسلمانی، که زنانه او که نارینه، دین تر کې اعتبار نشته. دې وجې نه د دوی په پارلمانونو کې ډېرې زنانه هم نمایندګي کوي او مشري کوي. حال دا چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، د بخاري روایت دی، هیڅکله به هغه قوم کامیاب نشي چې خپله مشري زنانه ته حواله کړي. او همدارنګه د دوی په پارلمانونو کې د دغه ګیرورو مرتدینو تر څنګ ډېر غیر دینه هم د ولس نمایندګي کوي، لکه نصراني، یزیدي وغیره. نو دا خو د دیموکراسي نظام طریقه شو چې کافر او مرتد او زنانه هم د ولس په انتخاب سره مشرۍ ته رسېدلی شي. نو اوس به اسلام کې څوک ټاکنه کوي، یعنې د خلیفه نه ښکته مشران به څوک انتخاب وي. د خلیفه د انتخاب په طریقه باندې هم موږ تاسو پوه شو چې هغه به په یو د دغه درې طریقو باندې انتخابیږي. د خلیفه نه ماتحت چې کوم مشران دي، مسؤولین دي، نو هغه به څوک انتخابوي او کوم قسم خلک به د مشرۍ دپاره انتخابیږي. نو د دې وضاحت دا دی چې په اسلام کې د ټاکنې حق خلیفه او امیر المؤمنین ته حاصل دی، چې هغه به د اهل خاوندان په وظیفو ټاکي. او ټاکنه به د دې حدیث د قانون موافق کوي چې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی، چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې فرمایي: من استعمل رجلا من عصابه وفي تلك العصابه من هو ارضى لله منه فقد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم فرمای چاچی په یو ډله کې یو سړی مشر وټاک، او په دغه ډله کې د دغه سړی نه بل غوره سړی موجود و، نو دغه امیر د الله او د الله د رسول او مؤمنان سره خیانت. دا حدیث البصيري في اتحاف الخيرات المهركي راوړی دی، او ویلی دی چې دا حدیث په ابراهیم نقل کړی دی. خو د دې حدیث په سند کې یو راوی دی چې نوم یې حسین بن قیس دی، په حنش مشهور دی. نو بعضې علماو دغه راوی ته ضعیف ویلی دی، او بعضې ورته حسن الحدیث ویلی دی. امام ترمیزي هم د دې راوی نه نقل کړی دی، او حدیث ته حسن ویلی دی. او حاکم هم د دې راوی نه نقل کړی دی، او حدیث ته ورته صحیح ویلی دی. او ابن نمره هم د دې تفسیر کړی دی. نو معلومه شوه چې دغه راوی کې اختلاف، چاو ته ضعیف ویلی دی او چاو ته حسن الحدیث ویلی دی. خو مګر دومره خبره ده چې دغه ذکر شوی حدیث په بل سند سره هم نقل دی، چې د هغې د وجه نه دا حدیث قوي کیږي. نو د دې حدیث نه او د مخکني هغه حدیث نه چې د زنانه د مشرۍ بدی پکې بیان شوې ده، دا خبره معلومه شوه چې امیر المؤمنین به زنانو ته د حکومت وظیفې نه سپاري، او نه به نه اهله خلک مشران کوي. چیرته نه اهله خلک مشران کړل، نو د الله او د الله د رسول او د مؤمنانو سره خیانت وکړ. نو په اسلام کې د مشرانو ټاکنه د خلیفه په لاس کې، چې په دغه ټاکنه کې به د خلیفه سره د نورو دینونو والا خلک حصه نه اخلي، نه یهودي او نه نصراني او نه بلکې مشرک. دا ولې؟ دا ځکه چې الله تینه منع کړله. الله فرمایي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الله فرمي اي مؤمنان تاسو مني سير عزدار دوست ما سيواد مؤمنان دوي كمين كيف نقصان ست نو بطانة ستوي بطانة داخل لشتوي او مقرب توي محاكم تشكم خلق نزدي هغوی ته بطانه ویل کیږي. لکه په حدیث کې راغلی دي: ما استخلف خلیفة الا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحده عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحده عليه. یعنی الله عز وجل د هر حاکم سره نږدې خلک مقرر کړي، چې یا به د خیر والی نو د نیکو امر به ورته کوي، او یا به د شر والی نو د بدیو امر به ورته کوي. نو په دې حدیث کې دې حدیث نه معلومه شوه چې بطانه امیر ته مقرب او نږدې خلکو ته ویل کیږي. نو د آیات نه دا خبره معلومه شوه چې هغه کس به د مسلمانانو په وظیفو باندې نه شي ګمارلی، نه به شي ټاکل کېدلی چې هغه کافر او غیر دیني، او نه به دغه شان خلک د نورو مشرانو په انتخاب کې حساب کړی شي. دی وجنه په حدیث کې راځي چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه د خپل ځان لپاره یو نصراني کاتب او منشي مقرر کړو. کله چې عمر رضی الله عنه دا غزه کوت ولیده، نو یې ویل چې مونږ ته به مخکې شي او مونږ ته به جمع راکي. نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته ویل چې ای امیر المؤمنین، دا خو مسجد ته نشي داخلېدلی. نو هغه ته ویل چې ولې جنوب دی که څنګه؟ نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته ویل چې نه، بلکې نصراني دی. نو عمر رضی الله عنه ابو موسی اشعری رضی الله عنه له لاره پتون ووهه او ویې ویل چې یا دا خلک الله د مونږ نه دي جدا کړی چې تی را نږدې کې، یا الله نه دي ذلیله کړی چې تی عزتمند کې. نو دې وجه نه کله چې عمر رضی الله عنه ته وویل شو چې دلته یو نصراني دی او په مادي مسایلو ښه پوهېږي، د خپل ځان دپاره یې منشي مقرر کړي نو ښه به وي، نو عمر زمان هو دغا يتولست او بيويل كما دا كار وكا نو زبد مؤمنان نما سوا نور خلق دخبل زان دا بار رازدار او مقرب ونسم نو حاصل داش چه پا اسلام كي من مشران دا خليفة پلاس تاكل كي چه دا اهل خواندان با تاكي چه زنانا و غيري دينا بنا تاكي او پا دغا تاكنا كي با كفار و تحسنا ورکول كي نو دا خود اسلام طريقة شو خو دا ديمقراسي طريقة دينا سراسر خلاب معلومه شو چې دیموکراسي نظام د اسلام سره هیڅ تعلق نه لري، نه د تاریخ په لحاظ سره او نه د مشرانو د انتخاب او د ټاکنې په لحاظ سره او نه د اداري امور په لحاظ سره. نو اوس د تاریخ اخري جز ته راځو چې په هغه کې داسې دي و الشعب مصدر السلطات وشرعيتها. نو دلته د شرعيتها معنی کوو چې د شرعيتها معنی څه ده؟ نو د شرعيت معنی دا ده چې ولس ته دا حق حاصل ده چې حکومت ته سقوط ورکړي او حکومت د واک نه لري. دا د دې وجه نه چې ولس حاکم اعلی دی او ولس ته په دیموکراسي نظام کې پوره ازادي حاصل ده. دې وجه نه د مصر حکومت چې کله مرسي د بادشاهي نه لري او د هغې په ځای سیسي مقرر شي، نو د مصر اخوانینو مظاهرې شروع کړې او دغه چغې بیې والې چې نورید عودة الشرعیه، موږ داسې مشر غواړو چې د ولس په پخه تاکل شوي او رسمیت ولري، ولس ته رسمي. نو مرسي چې د ولس په خوښه مقرر شوی و هغه رسمي و، او سیسي چې د ولس په خوښه نه و مقرر شوی نو هغه رسمي نه و. نو ځکه یې ویل چې موږ داسې پاچا غواړو چې شرعیت او رسمیت د ولس په وړاندې ولري. نو معلومه شوه چې ولس ته په دیموکراسي نظام کې دا حق حاصل دی چې مشر معزول کړي او یا ټول حکومت ته سقوط وري او د واک نه لري کړي. نو اوس دا خبره کوو چې ولس ته دغه ازادي چا ورکړې ده او د دې ازادۍ ایجاد چا کړی دی. نو د دې وضاحت دا دی چې ولس ته دغه ازادي یهودو ورکړل. هغې ویل چې ولس کولی شي چې خپل حاکم نظام ته سقوط ورکړي او واک ته نه واک، لکه یهودو په خپل اول پروتوکول کې ویلي دي. پروتوکولات د یهودو هغه نقشو او عبارتونو او قراردادونو ته ویلی کېږي چې د ټول عالم د نیولو په هدف یې لیکل دي چې څلورشت پروتوکول دي. نو هغوی په اول پروتوکول کې داسې ویلي دي: ان تجرد کلمة الحرية جعلها قادرة على اقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيء آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأم. يعني يوازد حرية كلمة كولش شي خلق تقنات وركي بدي خبرة شي حكومة ديو مدير حسيت لري شي دا أصلي مالك بني أبد كي كار. نو اصلي مالك ده حكومت ده ولس ده. بيور بسيوي: وإن في المستطاع خلعها كقفازين باليين. او ولس ده حق حاصل له شي حكومت ده واك نلريكي، لك سرنجا شي زري دستاني ده لاس نلريكي. نو ده ده حكومت مثال هم ده زرو دستانو ده يكري مالك وغاري نو يستليش الحكومت هم ده اصلي مالكان شي ولس ده واك نلريكي ولش. بيوي: وإن الثقة بأن ممثلي الأمة يمكن عزلهم قد أسلمت ممثليهم لسلطان. نوي من بدي باوريو جهر كلا دغ أمت دا مشران معزولة كول ولست ممكن شل. نو دغ أمت بخبل مشري من تحوالكي. نبيبي: وجعلت تعينهم عمليا في أيدينا. دوي دا مشران وطاكنا وبيه اسمان بلاسكي. يعني كلا چه ولست د خپل حکومتونو په مقابل کې دغه ازادي حاصله شوه، نو په دغه طریقه به ولس زموږ د اقتدار تابع کېږي. نو بیا چې ورته موږ څوک مقررو نو هغه به مني. نو په دې وجه یهود همیشه دپاره دا کوشش کوي چې په اسلامي ملکونو کې خپل بوډاګیان وګماري، مقرر یې کړي چې د یهودو د امر خلاف نه شي کولی، او په دغه طریقه باندې اسلامي ملکونه د خپلې قبضې لاندې راولي. نو معلومه شوه چې په دیموکراسي نظام کې ولس ته حق حاصل دی چې حکومت د واک نه لري کړي او مشران یې معزول کړي. نو اوس په اسلام کې د دې حکم ګورو چې مسلمانانو ته کله د خلیفه معزوله کول جایز دي. مطلق ولس نه یادو او نه ذمي کافر یادو، بلکې مسلمان ولس یادو چې دوی ته به کله د خپل خلیفه معزوله کول جایز دي. نو د دې جواب دا دی چې خلیفه به صرف په یو صورت کې معزوله کېږي چې کله ترینه کفر به واح صادر شي، چې دغه کار به صرف مسلمانانو ته جایز، یعنی د خلیفه معزوله کول به صرف مسلمانانو ته جایز، اهلی کتاب به دا کار نشي کولی، بلکې مسلمانان به د دغه خلیفه په خلاف پاسون کوي او د وظیفې نه به معزوله کوي، خو په دې شرط چې واضح کفر به تینه صادر شوي، او دویم شرط دا چې د خلیفه په دغه مخالف قول یا فعل باندې به شرعي دلیل هم موجود وي چې دا کفر دی. نو کله چې دغه دوه شرطونه موجود شي، یو ښکاره کفر صادرېدل دي، او دویم دا چې د شریعت نه به په دغه کفري کار دلیل هم موجود وي، نو بیا به دغه خلیفه د مسلمانانو لخوا معزوله کیږي. دلیل په حدیث مسلم دی چې په هغې کې دي: الا ان تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. مګر که په دې خلیفه کې تاسو ښکاره کفر ولیده چې د الله د طرفه پې واضح دلیل موجود وي، نو بیا تاسو د هغې د بیعت نه وتلی شئ. د دې نه په غیر په نورو حالاتو کې د خلیفه معزوله کول جایز نه دي. اگر که خلیفه ظالم هم وي چې خلک وهي او مالونه ترینه اخلي، نو مسلمانانو ته جایز نه دي چې د ظالم خلیفه په خلاف پاسون وکړي، ځکه چې د دغه پاسون نه ډېر فساد رامنځته کیږي، چې هغومره فساد د خلیفه د ظلم نه رامنځته کیږي، نو د خلیفه د ظلم برداشت به کیږي او په خلاف به پاسون نه کیږي. نو اوس د اسلام دغه احکام د دیموکراسي قانون د احکامو سره موازنه کړه، نو تا ته به معلومه شي چې اسلام د دیموکراسۍ نه څومره جدا دی او دیموکراسي د اسلام نه څومره جدا ده. د یو بل په طرف هم نه دي ورغلي. نو معلومه شوه چې اسلام او دیموکراسي دواړه مختلف دینونه دي چې د یو بل سره نه جمع کیږي. دیموکراسي یو قسم دین دی او اسلام بل قسم دین دی. نو اسلام د دیموکراسۍ سره نه د تعریف په لحاظ سره جمع شوی دی، او نه د حاکمیت په لحاظ سره، او نه د مشرانو د انتخاب په لحاظ سره، او نه هم د مشرانو د معذوره کولو په لحاظ سره جمع شوی دی. نو په دغه ټولو نقطو کې اسلام او دیموکراسي د یو بل مخالف دی، هیڅکله نه جمع کیږي. نو دا خبره سل په سلو کې باطله شوه چې اسلام دیموکراسي دین دی. صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.